Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üstad Said Havva'nın El Esas Fis Sünnesinin, yani Sıratun Nebeviyenin birinci cildinden başlamıştık. Şimdi kaldığımız yerden, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setinden önce dahi şanına leke getirmeyecek şeylerden masum oluşu babını okuyoruz. Kabe'nin bina edilmesi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin avret mahallinin açılmasından masum olması konusu. Hakimin rahimahullah Ebu Tufeyl radıyallahu anhu'den rivayetine göre o şöyle demiştir. Kabe bina edilirken insanlar taş getiriyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla birlikte taş taşıyordu. Taş omuzunu acıtmasın diye izarını çıkarıp omuzuna koymuştu. Tam o sırada avret mahallini açma diye nida edilmiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hemen taşı bırakmış ve izarını giyinmişti. Subhanallah. Allah koruyunca böyle koruyor işte. Bukhari, Cabir bin Abdillah radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. Cabir radıyallahu anhu dedi ki, Kabe bina edilirken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Abbas radıyallahu anhu taş getirmeye gittiler. Abbas radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme taşlardan seni koruması için esvabını, yani elbiseni omuzuna koy dedi. O da öyle yaptı. Fakat derhal yere düştü ve gözleri semaya dikildi. Sonra ayılarak esvabımı ver, esvabımı ver dedi. Abbas da üzerine esvabını kuşattı radıyallahu anhu. Hafız İbnül Hacer Fethül Bari'de benzeri bir rivayette bundan sonra bir daha çıplak olarak Resulullah görülmedi sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde varit olduğunu söylemiştir. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin cahiliye işlerinden korunması. Hakimin rahimahullah Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhunun rivayetine göre Ali radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. Cahiliye çağında yaşayan insanların yaptıkları işlere ömrüm boyunca iki defadan başka asla teşebbüs etmedim. Her defasında da Allah Celle Şanuhu onlarla benim arama girip beni onlardan alıkoymuştur. Bir gece Mekke'nin yukarı tarafından benimle birlikte Mekkelilerin koyunlarını güden Kureyşli gence benim koyunlarıma baksan da ben bu gece Mekke'ye gidip gençlerin yaptığı gibi gece sohbetlerine katılsam dedim genç. Olur, istediğin gibi yap dedi. Ben de bunun için yola çıktım. Mekke'nin girişindeki en yakın eve geldiğimde def ve çalgı sesleriyle karışık bir şarkı duydum da bu nedir diye sordum. Kureyşli falan adamın kızı, falan kadın ile falan adamın düğünü dediler. Bunun üzerine bu sesle beraber şarkıyı dinlemek amacıyla oyalandım. Neticede gözlerim yorgun düştü de sabah güneşinin sıcaklığını hissedinceye kadar oracıkta uyuyakaldım. Uyanınca arkadaşımın yanına döndüm ve onları ona anlattım. Başka bir gece yine arkadaşımdan izin alarak Mekke'ye geldim. Ve ilk gece duyduğum şeylerin aynısını yine duydum. Sorduğumda da daha önceki söylenenler gibi söylendi. Bunun üzerine duyduğum şeylerle, seslerle oyalandım. Yine gözlerim yorgun düştü de sabah güneşinin sıcaklığını hissedinceye kadar oracıkta uyuyakaldım. Sonra arkadaşımın yanına döndüm. Arkadaşım bana ne yaptın dedi. Ben de hiçbir şey yapmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ederek bu başıma gelenler sebebiyle Allah'a yemin ederim ki bundan sonra Allah beni Celle Şanuhu peygamberlikle şereflendirinceye kadar cahiliye insanlarının yaptıkları kötü işlerden hiçbirisine ebediyen teşebbüs etmedim buyurdu. Bu hadis-i şerifler Allah Subhanahu ve Teala'nın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellemi onun yüce tabiatına ve yüce siretine aykırı olan şeylerden muhafaza buyurmuş ve apaçık olaylarla korumuş ve kollamış olduğunu göstermektedir. Bunun sebebi ise büyük davaları omuzlayacak olanların tabiatlarında cahiliye insanlarının yaptığı gibi çirkin işlere ilgi duymalarını önlemek ve onların şanına layık bir şekilde hayat sürmelerini sağlamak içindir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Hılful Fudul faziletliler anlaşmasına katılması. İbn Sa'd'ın rahimahullah Cübey bin Mut'im radıyallahu anhu'dan rivayetine göre Cübey radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Cuda'nın evinde iştirak ettiğim bir anlaşmaya kırmızı kırmızı develeri bana verseniz gene de bozmam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibni Cuda'nın evinde iştirak ettiğim bir anlaşmayı kırmızı kırmızı develeri bana verseniz gene de bozmam. Bu anlaşmayı yapanlar Haşim, Zühre ve Teym oğullarıdır. Bunlar ebediyen mazlumun yanında olacaklarına dair anlaşarak birbirlerine söz verdiler. Bugün de öyle bir anlaşmaya davet edilseydim hiç tereddüt etmeden icabet ederdim. İşte bu anlaşma Hılful Fuduldur buyurdular. Muhammed İbni Umer Beni Haşim'den daha önce böyle bir anlaşma yapan hiçbir kimseyi bilmiyoruz demiştir. İbnu Hişam rahimahullah bu konuda şu açıklamada bulunmuştur. Hılful Fudul kapatma. Ficar Harbi'nden sonra olmuştur. Çünkü Ficar Harbi Şaban ayında oldu. Hılful Fudul ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilmesinden 20 sene önce Zilkade ayında yapılmıştır. Bu hadislerden alınacak dersler ve öğütler. Üstad Gazali Hılful Fudul'un yani faziletlilerin ve faziletlerin muhafazası anlaşması konusunda şunları kaydetmiştir. Hılful Fudul'a gelince bu hayat sahifeleri ne kadar kararmış olursa olsun, kötülükleri ne kadar artarsa artsın, hayatın şeref manalarıyla titreyen kahramanlık ve iyilik için koşan faziletli insanlardan hali olmadığının bir delilidir. Cahiliyenin o gafil çağlarında hayır sahiplerinden birkaç insan kalkıp aralarında adaletin kabulü ve haksızlıkların ortadan kaldırılması ve buna benzer kaybolmuş faziletlerin harem toprağında yenilenmesi üzere anlaşıyorlar. 2. Acaba bugün bir kısım Müslümanların bir araya gelerek Hılful Fudul anlaşması gibi bir anlaşmayı gerçekleştirmeleri caiz midir? Aynı şekilde Müslümanların kendilerinden başkalarıyla Hılful Fudul'a benzer bir ahitleşmeyi taahhüt etmeleri caiz olabilir mi? Muhakkak ki Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, iyilik ve takva hususunda birbirinizle yardımlaşın. Maide suresi 2. ayet-i kerime ile Müslümanlar üzerine iyilik ve takva ve fenalıklardan sakınma hususunda yardımlaşmayı farz kılmıştır. Bunun için bir kısım Müslümanların bu gibi konularda bir araya gelerek birbirleriyle bir akit yapmaları caizdir. Çünkü bu anlaşma zulüm ve azgınlık amacıyla diğer Müslümanlara karşı yöneltilmiş bir çeşit hızipçiliğe dönüşmek suretiyle Mescid-i Dırar meselesine benzemediği müddetçe şer'an caiz olan bir husus tekit etmekten ibarettir. Müslümanların herhangi bir zulmü ortadan kaldırmak yahut bir zalime karşı durmak üzere kendilerinden başkalarıyla anlaşmalarına gelince bununla halde ve istikbalde İslam'ın ve Müslümanların maslahatını mülahaza ediyor olmaları şartıyla onlar için böyle bir anlaşma da caiz olur. Bu hadis-i şerif bu hususta bir delildir. Bu hadisteki işaret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'dan sonra dahi kendisini böyle bir anlaşmaya çağıranlara icabet etmeye hazır olduğunu bildirmesidir. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice radıyallahu anhâ'nın yanında ücretle çalışması ve daha sonra onunla evlenmesi. Hakim rahimahullah Cabir radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hatice radıyallahu anhâ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi her bir seferi bir dişi deve mukabilinde olmak üzere ücretle iki defa Cereş'e ticarete gönderdi. Cereş bir yerin ismi. Halen Ürdün'ün kuzeyinde bulunan bir şehrin çarşısına verilen isimdir Cereş. Evet. Tabarani rahimahullah Cabir bin Semura'dan radıyallahu anhu yahut Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir kimseden şöyle dediğini rivayet etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem koyun güderdi. Sonra koyun gütme işini bıraktı ve bir ortağıyla beraber kervan işletmeye başladı. Nihayet Hatice radıyallahu anhâ'nın kız kardeşi Esma namına ortağıyla beraber ücretle ticari seferlere çıktılar. Seferlerini tamamlayınca Esma radıyallahu anha üzerlerinde bir miktar aralacakları kalmıştı. Bu sebeple Resulullah aleyhissalatü vesselamın ortağı Esma radıyallahu anha'dan alacaklarını istemeye başladı. Ravi devamla der ki, ortağı Resulullah aleyhissalatü vesselama bu seferde sen git iste diyormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen kendin gidiver. Çünkü ben alacağımızı istemekten haya ederim diye cevap veriyormuş. Subhanallah. Subhanallah. Bir defasında Esma radıyallahu anha onlara gelerek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nerede diye sordu. Adam ona git de alacağımızı iste dedim. O da bundan haya edeceğini söyledi dedi. Bunun üzerine Esma radıyallahu anha ben ondan daha hayalı, daha iffetli ve daha mükemmel bir insan görmedim dedi. Derken Hatice'nin kız kardeşinin aklına Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hatice ile evlenmesi düştü. Ve bu niyetini Hatice'ye anlattı. Hatice de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber göndererek babama git ve beni ondan iste dedi. Subhanallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baban zengin bir kimsedir. Bu dediğini yapmaz diye cevap verdi. Subhanallah. Hatice radıyallahu anha sen git. Onunla buluşup konuş. Ben sana kefilim. Ona sarhoş olduğu sırada git diye tembih etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam da dediği gibi yaptı. Hazreti Hatice radıyallahu anha'nın babasına gidip onu babasından istedi. Babası da Hatice'yi radıyallahu anha'yı ona nişanladı. Sabah olup da insanların meclislerine gelince ona Hatice'yi Muhammed'le nişanlamakla iyi yaptın dediler babası. Ben gerçekten bunu yaptım mı dedi. Mecliste bulunanlar evet dediler. Bunun üzerine babası hemen kalkıp Hatice'nin yanına gitti ve Hatice radıyallahu anhaya insanlar benim seni Muhammed aleyhisselamla nişanladığımı söylüyorlar. Halbuki ben böyle bir şey yapmadım dedi. Hatice radıyallahu anha, evet bunu yaptın. Şimdi bu yaptığından vazgeçme. Subhanallah. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem konum itibariyle böyle böyle bir insandır dedi. Sonra fazla sürmedi, babası da razı oldu. Bundan sonra Hatice radıyallahu anha Peygamber aleyhisselama iki vakiyye, ki bir vakiye 14 dirhemdir. Gümüş yahut altın göndererek güzel bir elbise alarak bana hediye et. Sonra düğün için bir koç ile şunları şunları al dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da öyle yaptı. Bu vekiye değil, aslında okiye olması lazım. Okiye. Çünkü şimdiye kadar okuduğum yerlerde hiç vekiye diye bir şey görmedim ama okuya var. Bir dakika bakayım şeyine. Bi vakiyeteyn. Burada vakiyeteyn diye geçmiş. Tamam. Vakiyye olacak. Tabarani rahimahullah, Abdullah bin Abbas tarikiyle Hammad radıyallahu anhunun ben böyle zannediyorum dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice ile nişanlamışlar. Fakat Hatice'nin babası Resulullah aleyhissalatü vesselamın Hatice ile evlenmesine yanaşmıyormuş. Bu sebeple Hatice radıyallahu anh'a yiyecek ve içecek bir takım şeyler hazırlamış. Sonra Kureyş'ten bir takım kimselerle beraber babasını davet etmiş. Davetliler sarhoş oluncaya kadar yemişler içmişler. Sonra Hatice babasına Muhammed İbni Abdullah bana evlilik teklifinde bulunuyor. Beni onunla nişanla demiş. Bunun üzerine babası da onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile evlendirmiştir. Hatice babasının elbiselerini çıkarıp ona yeni bir elbise giydirmiş, cahiliye kadınları düğün ve nişan merasiminde babalarına böyle yaparlardı. Babası sarhoşluğu geçip de ayılınca bakmış ki bir de ne görsün, üzerinde yeni bir elbise var. Sonra bana ne oldu, bu elbiseler de ne demiş Hatice radıyallahu anha, beni Muhammed bin Abdullah ile nişanladın demiş. Bunun üzerine Hatice'nin babası şaşkın şaşkın, ben seni Ebu Talib'in yetimi ile mi evlendiriyorum? Dinime yemin olsun ki ben bunu yapmam demiş. Subhanallah. Hatice, sen utanmıyor musun? İnsanlara o esnada sarhoş olduğunu söyleyerek Kureyş'in nazarında kendini küçük mü düşürmek istiyorsun demiş. Bunun üzerine o da razı olmuş. Vakidi şöyle demiştir. Vakidi, bize göre ilim ehli arasında sabit bulunan, sabit olarak bilinen Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın babası Hüveylid İbni Esed'in Ficar Harbi'nden önce vefat ettiği ve Hazreti Hatice radıyallahu anh'ı Resulullah aleyhissalatü vesselama amcası Amr İbni Esed'in nişanlamış olduğudur. Hazreti Hatice'nin radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile evlenmesi konusunda pek çok haber nakledilmektedir. Ancak biz buraya sadece bizim itimat ettiğimiz kaynaklarda zikrolunan rivayetleri aldık. Bazı kimseler bu rivayetlerde Hazreti Hatice'nin babasını sarhoş ettiği ifadesi geçtiği için bu iki rivayete karşı garip hücumlarda bulunmuşlardır. Biz bunda hiçbir sakınca görmüyoruz. Bilakis bu husus Hatice radıyallahu anh'ın akli dehasını ve durumu güzelce idare edişine güzel bir örnektir. Akli dehasına ve durumu güzel idare edişine güzel bir örnektir. Çünkü o vakitte cahiliye adetleri hüküm sürmekteydi. O dönemde ne helal ne de haram diye bir şey bulunmamaktadır. Durum böyle olunca bu iki haberin arasını şöylece toparlayabiliriz. Bazen Araplar amcaya da baba diye hitap ederlerdi. Dolayısıyla bu iki rivayette geçen baba lafzıyla murad edilen Hazreti Hatice'nin radıyallahu anh'ın amcasıdır. Çünkü o dönemde babasının ölmüş olduğu tarihen sabittir. Ya Rab. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin üstün zekası ve bi'setten önce El-Emin lakabıyla anılması. İmam Ahmed'in rahimahullah, Mücahid'den rahmetullahi aleyh rivayetine göre Mücahid'in rahimahullah'ın Mevlası ona kendisinden cahiliye döneminde Kabe'yi bina edenler arasında bulunduğunu haber vererek şöyle demiştir. Benim kendi ellerimle yontup Allah Azze ve Celle'ye bırakarak ibadet ettiğim, Allah Azze ve Celle'yi bırakarak ibadet ettiğim bir taştan putum vardı. Beğenmediğim bozulup koyulaşmış sütü getirir onun üzerine dökerdim. Sonra köpeğim gelir o taşı yalar, Sonra da ayaklarını kaldırarak üzerine işerdi. Mücahid'in Mevlası devamla der ki, biz Kabe'yi bina ediyorduk. Nihayet Hacerül Esved'in konulacağı seviyeye geldik. Taşı hiç kimse göremiyordu. Bir de baktım ki o getirdiğimiz taşların arasında adam kafası gibi duruyor. Neredeyse parlaklığından kendisinde insanın sureti görünüyordu. Derken Kureyş'ten bir kabile onu yerine biz koyacağız diyor, bir başkası ise biz koyarız diyorlardı. Sonra bunlar aramızda hakem seçelim dediler. Bu fikir herkes tarafından kabul edilince Safa kapısından gelecek ilk zat hakem olsun dediler. Nihayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gelince işte el emin geliyor dediler. Sonunda meseleyi ona arz ettiler. Bunun üzerine Muhammed aleyhisselam emsalsiz dirayetini göstererek Hacerül Esved'i bir bezin içerisine koydu. Sonra Kureyş'in bütün aşiretlerini çağırdı. Onlar da Resulullah aleyhissalatü vesselam ile beraber etrafından tuttular. Böylece Resul sallallahu aleyhi ve sellem taşı yerine koymuş oldu. Allahu Akbar. Tabarani rahimahullah Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu'dan Kabe'nin binası hakkında şöyle dediğini rivayet etmektedir. İnsanlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Safa kapısından girdiğini görünce muhakkak ki el emin geliyor dediler. Evet. Kabe binasının yenilenmesi olayında Allahu Teala'nın Resulünü zor ve çetin meseleleri en kolay ve en uygun bir metotla halletme hususunda böyle büyük bir meziyetle nasıl şereflendirdiğini gördüğümüz gibi Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın siretindeki ilahi ihsan ve yardımın kemal noktasına ulaştığını da görürüz. Bu ilahi ikramı onun hayatının her safhasında görmek mümkündür. İşte bu onun risaletinin özelliklerinden bir özelliktir. Bu sebeple onun risaleti en yakın bir yolla hakikatle buluşturan ve en kolay ve mükemmel bir uslukla zorlukları halleden bir risalet olmuştur. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bereketi ve insanların ona karşı sevgi ve güveni babı. Hakim rahimahullah Kindir İbni Said radıyallahu anhu'den o da babasından şöyle dediğini rivayet etmiştir. Cahiliye döneminde Kabe'yi tavaf ediyordum. Aniden urcuze tabir edilen şiirler okuyarak beyti tavaf eden bir adam gördüm. Adam şöyle diyordu. Ey Rabbim, yoldaşım Muhammed'i bana geri gönder. Onu bana döndür de yanımda tutunacak bir dal yapıver. Ben bu adam kimdir diye sordum. Hacılar, Haşim'in oğlu Abdülmuttalip'tir. Torunu Muhammed'i devesini aramak için gönderdi. Daha sonra torunu çıkıp geldi. Abdülmuttalip onu hemen bağrına bastı ve ey oğulcuğum, şu anda senin için endişelenip korktuğum kadar asla hiçbir şey için endişelenip korkmamıştım. Allah'a yemin ederim ki ebediyen seni bir işe göndermeyeceğim. Bundan sonra sen de benim yanımda ebediyen ayrılmayacaksın dedi. Bu hadisi burada zikretmemizin sebebi saadet, muhabbet ve şefkatin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl kuşattığını, dolayısıyla onun saadet ve bereketini bütün insanların bildiğini, Muhammed aleyhisselamı tanıyan herkesin onu en saf, en yüce bir sevgiyle sevdiğini, küçüklük ve büyüklüğünde onunla düşüp kalkan herkesin kalbinin ona karşı muhabbet ve güvenle dolduğunu bildirmektedir. Muhammed aleyhisselamın siretini yazan tarihçilerin belirttiğimiz hususlarda yoğunlaştığını ve bu konu üzerine önemli durduklarını görmekteyiz. Hakim rahimahullah Süheyb'den radıyallahu anhu şöyle dediğini rivayet etmektedir. Muhakkak ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ona vahiy gelmezden önce sohbet ve ülfet ederdim. Bu hadisi çoğu kez karşımıza bir konu çıktığında onu ispat etmek için zikrediyoruz. Peygamber olarak gönderilmeden önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyan ve onunla düşüp kalkan insanların tamamı nübüvvetinden sonra en kuvvetli ve en yüksek bir imanla ona iman etmişlerdi. Bu konu üzerinde önemli durulması gereken bir konudur. Süheyb bunlardan sadece bir tanesidir. Bu onun nübüvvetinin gerçeklerinden biridir. Zira Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberlikten önceki hayatı ona iman edilmeye layık olmamış olsaydı onunla düşüp kalkan insanlar kendisine bu derece kuvvetli bir imanla bağlanıp iman etmeyeceklerdi. İşte Hatice radıyallahu anha, Zeyd radıyallahu anhu, Ebu Bekir radıyallahu anhu ve daha niceleri bunun en bariz örnekleridir. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setinin takdimi, yeni ve doğru bir din arayışları babı. Buhari'nin rahimahullah Salim bin Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhum'den rivayetine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet ve vahiy gelmezden önce Beldah Vadisi'nin alt tarafında Zeyd İbni Amr İbni Nüfeyl ile buluşmuştu. Bu sırada Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Kureyş tarafından bir sofra takdim edilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine takdim edilen yemeği yemedi ve Zeyd'e ikram etti. Ama Zeyd de yemedi. Sonra Zeyd Kureyş'e karşı ben sizin putlarınız adına kestiğiniz hayvanların etlerinden yemem. Ancak yalnız üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanların etini yerim dedi. Abdullah İbni Umar radıyallahu anhuma rivayetine devamla şöyle der. Muhakkak ki Zeyd İbni Amr Kureyşlileri hayvanları kesme usulleri hususunda ayıplar ve şöyle derdi. Koyunu Allah yaratmıştır. Gökten onlar için su indirmiş ve yerden ot bitirmiştir. Sonra siz Allah'ın yarattığı Celle Şanuhu besleyip büyüttüğü bu hayvanları Allah'ın isminden başka bir isim anarak kesiyorsunuz. Bu akla ve insafa sığar mı derdi. Subhanallah. Demek ki bu adam muvahhidmiş. Evet. Buhari rahimahullah Musa radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Musa bana Salim İbni Abdillah radıyallahu anhuma şöyle haber verdi. Ve dedi ki onun bunu Amr İbni Nufeyl'den başkasından haber verdiğini bilmiyorum dedi. Zeyd İbni Amr İbni Nufeyl din aramak ve bulduğu dine tabi olmak için Şam'a gitmişti. Orada bir Yahudi bilginiyle buluştu. Zeyd Yahudi bilginden dinleri hakkında bilgi isteyerek şöyle dedi. Belki dininizi kabul ederim. Bu yüzden bana dininiz hakkında bilgi veriniz. Bunun üzerine Yahudi bilgin, Allah'ın gadabından nasibini almadıkça bizim dinimize giremezsin dedi. Subhanallah. Zeyd, ben zaten Allah'ın gadabından kaçıyorum ve gücüm yettiği müddetçe de Allah'ın subhanehu ve teala gadabından uzak duracağım. O halde sen bana başka bir yol, başka bir din göster dedi. Yahudi, Hanif olmaktan başka bir yol bilmiyorum dedi. Zeyd, Hanif nedir diye sorunca Yahudi bilgin, o İbrahim aleyhisselamın dinidir. O ne Yahudi olmuştur ne de Hristiyan. Allah azze ve celle'den başkasına da tapmamıştır diye cevap verdi. Zeyd onun yanından ayrıldı ve sonra bir Hristiyan bilginle karşılaştı. Yahudi bilgine sorduğu gibi ona da sordu. Bu Hristiyan bilgin Allah'ın lanetinden nasibini almadıkça bizim dinimize giremezsin dedi. Subhanallah. İkisi de bak ne yapıyor? Kendilerinin lanetlik olduğunu biliyorlar. Zeyd, ben zaten Allah'ın lanetinden kaçmaya çalışıyorum. ve yaşadığım müddetçe de ne Allah'ın lanetinden ne de gadabından bir şey istemiyorum. Sen bana başka bir yol göster diye cevap verdi. Hristiyan bilginde Hanif olmandan başka bir yol bilmiyorum dedi. Zeyd Hanif nedir diye sordu. O da cevaben İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. O ne Yahudi idi ne de Hristiyan. Allah'tan başkasına da tapmazdı dedi. Zeyd İbrahim Aleyhisselam'ın dini hakkında bir takım malumatlar öğrendikten sonra oradan çıktı ve uzaklaştı. Issız bir yere gidip yalnız başına kaldı ve iki elini kaldırarak "Ey Allah'ım, İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine olduğuma seni şahit tutuyorum" dedi. Buhari Esma bintu Ebu Bekir radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. Ey Kureyş topluluğu! Vallahi benden başka hiçbiriniz İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere değilsiniz derken gördüm. O diri diri gömülen kız çocuklarını kurtarırdı. Birisi kızını öldürmek istediği zaman ona "Ben onun külfetine katlanır ve seni ondan kurtarırım" der ve kızı elinden alırdı. Kız büyüyüp yetişince de babasına "Dilersen onu sana geri veririm ve dilersen onun bundan sonraki külfetine de katlanırım" derdi. Ebu Ya'la rahimahullah Said bin Zeyd radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Ben ve Ömer bin Hattab radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Zeyd bin Amr hakkında sual ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Zeyd benimle İsa arasında yalnız başına bir ümmet olarak gelecektir" buyurdu. Zeyd bin Amr bin Nufeyl hakkında söylenen bu haberleri burada zikretmemizin sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinden önce hakka susayan kalplerin susuzluğunu giderecek gerçek bir din arayışlarının bulunduğunu fakat bu arayışların husranla sona erdiğini ifade etmek içindir. Zira o bütün gücüyle hak bir din bulmak için çalışıyor ama ulaştığı her şey sınırlı kalıyordu. Bunların tamamı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinin alametlerindendir. Bütün insanlar sahih ve gerçek bir dine ihtiyaç duyuyorlardı. Fikri içtihatların hiçbirisi bu hususta masum olan vahyin yerini dolduramazdı. Nihayet bir insanın ortaya çıkıp susuzluklarını gidermesi ve tamamı hak olan bir dinin kalesini kurması, kıyamete kadar insanların bu alandaki boşluğunu gidermesi gerekiyordu. Arapların inançlarındaki sapıklık ve bozukluklar. Buhari rahimahullah, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhumanın şöyle dediğini nakletmektedir. Arapların cahilliğini, bilgisizliğini öğrenmek hoşuna giderse, En'am suresinden 130. ayetten sonra gelen şu ayetleri oku. Bilgisizlik yüzünden budalaca çocuklarını öldürenler, ve Allah'ın kendilerine Celle Şanuhu verdiği helal rızkı Allah'a iftira ederek yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Onlar gerçekten sapmışlar ve doğru yolu da bulamamışlardır. En'am suresinin bundan sonra gelen ayetleri Arapların dişi hayvanların etlerini haram saydıkları gibi aynı şekilde işledikleri küfür ve şirkin Allah Celle Şanuhu'nun iradesini temsil ettiğini kabul ettiklerinden bahsetmektedir. Yine bu ayetler, Arapların Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini ve ahiret gününün varlığını yalan saydıklarını ve Allah Azze ve Celle'ye eşler koştuklarını ifade etmektedirler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilmesinden önce cahiliye Araplarının ve diğerlerinin içerisinde bulundukları sapıklıklardan bahseden Kur'an ve sünnet naslarını dikkatle inceleyecek olursak, bunların inanç ve düşünce bakımından çok garip bir durumda olduklarını görür, onlar bu haldeyken Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak göndermesinin nübüvvetinin alametlerinden biri olduğunu anlamış oluruz. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bi'setinin başka insanlık için hiçbir hidayet kaynağı yoktur. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bi'setinden başka insanlık için hiçbir hidayet kaynağı yoktur. Kitap ehlinden ve müşriklerden küfredenler kendilerine apaçık bir hüccet gelinceye kadar üzerinde bulundukları sapıklıktan vazgeçecek değillerdi. Bu hüccet arınmış, tertemiz sayfeleri okuyan Allah Azze ve Celle'nin katından bir peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. O sayfelerde hakkı dosdoğru açıklayan yazılı ayetler vardır. Beyyine suresi 1. ve 3. ayetler. Buhari'nin rahimahullah Urve İbn-i Zübeyir radıyallahu anhuma'dan rivayetine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Ayşe radıyallahu anha Urve'ye radıyallahu anhu haber vererek şöyle demiştir. Cahiliye çağında 4 çeşit nikah şekli vardı. Bunlardan birincisi insanların bugünkü uyguladığı nikahlanma şeklidir. Şöyle ki evlenmek isteyen bir adam diğer bir adama velisi bulunduğu kızı istemek üzere dünürlük yapardı. O da bunu kabul edince dünürlük yapan kimse o kızla nikahlanırdı. Diğer bir nikah şekli ise şu idi. Adam karısına hayızdan temizlendiği zaman falan kimseye bir haber gönder de ondan seninle cinsi münasebette bulunmasını iste derdi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve kocası karısını bırakır ve kadının kendisiyle cinsi münasebette bulunduğu o erkekten hamile kaldığı ortaya çıkıncaya kadar asla karısıyla cinsi münasebette bulunmazdı. Subhanallah. Nihayet kadının o adamdan hamile kaldığı iyice belli olunca artık kocası isterse onunla cinsi münasebette bulunur, evliliğini sürdürürdü. Bunu kişi sadece çocuğun soylu olmasını istediği için yapar, bu tür nikaha nikahul istibda adı verilirdi. İstibda nikahı bir kadının sadece kendisinden çocuk almak için bir erkekten kendisiyle cinsi münasebette bulunmasını istemesidir. Bir başka nikah şekli de şuydu. On kişiden aşağı olmamak üzere bir grup erkek bir araya toplanır ve hepsi de kadının yanına girip onunla cinsi münasebette bulunurlardı. Kadın hamile kalıp çocuğunu doğurunca bir süre geçtikten sonra onlara haber gönderir ve hepsini yanına çağırırdı. Onlardan hiçbirisi onun davetine gelmemezlik etmezdi. Nihayet hepsi de kadının yanında toplanırlardı. Kadın onlara hitaben, aranızda olan işinizi biliyorsunuz. Ben bir çocuk dünyaya getirdim der ve bu çocuk senindir ey falan diyerek onlardan hoşuna giden birini ismiyle çağırır ve çocuğun nesebi onu ve çocuğu onun nesebine kaydederdi. Dördüncü bir nikah şekli de şu idi. Pek çok kimse toplanarak bir kadının yanına girerlerdi. Kadın kendisine gelen erkeklerin hiçbirini reddetmezdi. Bunlar fahişe kadınlardı. Fuhuş yaptıkları bilinsin diye kapılarının önüne bayrak asarlardı. Onlarla ilişkide bulunmak isteyen herkes yanlarına girerdi. Nihayet onlardan birisi hamile kalıp da çocuğunu doğurunca daha önce kendisiyle ilişkide bulunan erkeklerin hepsi onun yanında toplanırlardı. Kadın onlar için çocuğun şekil ve şemailine bakarak babasını tespit edebilen uzmanlar çağırırdı. Onlar da çocuğu, çocuğun babası olduğuna kanaat getirdikleri kimseye verirlerdi. O kişi de çocuğu alır, kabullenirdi. Ve çocuk o adamın oğlu diye çağrılırdı. Adam da bundan çekinmez, haya duymazdı. Sonra Allah Celle Şanuhu Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderince cahiliye çağında geçerli olan nikahların tamamını ortadan kaldırdı. Bu haber cahiliye çağındaki insanların içinde bulundukları iğrenç duruma iyi bir örnektir. Dolayısıyla bir kısım kadınların Kabe'yi çıplak olarak tavaf etmelerini bildiğimiz zaman ibadet ve muamelattaki çirkinliğin hangi dereceye ulaştığını anlar, buna putlara ibadet edildiğini de ilave edince Allah-u Teala'nın Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderip saf ve berrak olan tevhid dinini, ibadet ve şekillerinin en yükseğini, muamelat ve ahlak çeşidinin en temizini insanlara ihsan ettiği için ilahi rahmetin değerini anlamış oluruz. Arapların içinde bulundukları kötü haller ve yeni bir dine olan ihtiyaçları. Üstad Süleyman Nedvi rahimahullah, Arapların o dönemde içinde bulundukları hali şu sözleriyle özetlemektedir. Bozulan gidişat ve Hristiyan insanın 6. asrın ortasındaki ahlaksızlığı insanlar arasındaki eğitmen ve reformistlerin düzeltemeyecekleri kadar korkunçtu. Bir daha tekrar edelim burasını. Bozulan gidişat ve Hristiyan insanın 6. asrın ortasındaki ahlaksızlığı insanlar arasındaki eğitmen ve reformistlerin düzeltemeyecekleri kadar korkunçtu. Bu sebeple mesele herhangi bir akideyi ıslah etme, herhangi bir adeti yok etme veya herhangi bir ibadet şeklini kabul etme veyahut da herhangi bir toplumu ıslah etme meselesi değildi. Asıl mesele nesiller ve çağlar boyu biriken ve altında Nebi ve peygamberlerin davetleri, muslih ve muallimlerin gayretleri, gömülen cahili bir hayatın ve de tahripkar bir putçuluğun enkazını ortadan kaldırmak meselesiydi. Ve bütün alemi kuşatacak ve bütün ümmetleri barındıracak geniş tabanlı, sağlam ve yüksek bir bina kurma meselesiydi. Mesele yeniden doğmuş yahut yeni yaşamaya başlamış her hususta eski insandan farklı yeni bir nesil inşa etme meselesiydi. Hiç evvelce küfür ile ölüp sonra kendisini hidayetle dirilttiğimiz ve ona insanlar arasında yürüdüğü bir nur, iman verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde küfürde kalmış olan ve ondan bir türlü çıkamayan kimse gibi olur mu? Olmaz. Fakat kafirlere yaptıkları şeyler öyle yaldızlı gösterilmektedir. En'am suresi 122. ayet-i kerimede Allah böyle buyuruyor. Mesela hiçbir kaynağı ve hiçbir eseri kalmayacak şekilde fesat mikroplarını yok etme, putperestliğin köklerini kazıma ve asıllarını kesme meselesiydi. Mesele, hiçbir kaynağı ve hiçbir eseri kalmayacak şekilde fesat mikroplarını yok etme, putperestliğin köklerini kazıma ve asıllarını kesme meselesiydi. İnsan ruhunun derinliklerine tevhid akidesini yerleştirme ve her türlü rağbete üstün gelip her türlü şehveti mağlup edecek ve her türlü direnişe son verecek şekilde gönülleri Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı duruma getirme meselesiydi. Allah'a ibadet, insanlığa hizmet ve hakkı muzaffer kılmaya yönlendirme meselesiydi. Bunun için tek önderimiz Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak göndermesi Allah Azze ve Celle'nin kullarına bir nimetidir. Allah Azze ve Celle'nin şu kavlinden daha doğru ve daha güzel bir beyan olabilir mi? Cemaat halinde Allah Azze ve Celle'nin dinine, şeriatına sımsıkı sarılın. Birbirinizden ayrılıp tefrikaya düşmeyin. Allah Azze ve Celle'nin üzerinizdeki İslam nimetini düşünün ki, cahiliyet devrinde birbirinize düşmanlar iken, o sizin kalpleriniz arasında ülfet meydana getirdi de, onun nimeti sayesinde din kardeşleri oldunuz. Hem siz ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz da, Allah Azze ve Celle İslam'ınız sebebiyle o ateşe, cehenneme düşmekten sizi kurtardı. Evet. Hazreti İsa Aleyhisselam ile Muhammed Aleyhisselam arasındaki fetret devri. Bukhari, Selman radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. İsa Aleyhisselam ile Muhammed Aleyhisselam arasındaki fetret zamanı 600 senedir. Hafız İbn-i Hacer Fethul Bari'de bu konuyla ilgili olarak şunları kaydeder. Fetret ile kastedilen Allah-u Teala tarafından içerisinde hiçbir peygamber gönderilmeyen müddettir. Bu durum, bu süre içerisinde son peygamberin şeriatına davet eden davetçilerin Allah'tan Celle Şanuhu haber vermesine mani değildir. İbnül Cevzi rahimahullah Selman'ın radıyallahu anhu'nun bu sözünün ifade ettiği mana üzerinde ittifak edildiğini nakletmekle ve peşinden bu husustaki Selman'ın sözüyle naklin çatıştığını belirtmektedir. Zira Katade radıyallahu anhu'dan fetret müddetinin 500 sene olduğu rivayet edilmiştir. Bunu Abdurrazzak Ma'mer'den, o da Katade'den rivayet etmiştir. Selman ile Katade radıyallahu anhuma'nın rivayet ettikleri arasındaki ihtilaf, onlardan birinin İsa aleyhisselamın peygamber olarak gönderilmesiyle Hazreti Muhammed'in aleyhisselamın peygamber olarak gönderilmesi arasında geçen zamanı dikkate alması, diğerinin ise birinin doğumu ile diğerinin peygamber olarak gönderilmesi arasındaki geçen süreyi esas kabul etmelerindendir. Yahut onlardan birisi güneş yılını, diğeri ise ay yılını esas olarak almış olabilirler. Fark da buradan çıkmış olur. Meşhur olan görüş ise İsa aleyhisselam ile Muhammed aleyhisselamın doğumları arasında güneş takvimine göre 570 sene olduğu şeklindedir. Güneş yılını ay yılı ile yahut ay yılını güneş yılı ile ölçtüğümüz zaman arada önemli bir fark meydana gelir. Bu hadis ile vahyin kesilme döneminin uzunluğu da mülahaza edilmiş olabilir. Bu da insanların ahlak ve gidişatlarını düzeltecek ve aralarında yeniden sema ile irtibat kuracak birine muhtaç olduklarını tekit eden hususlardan biridir. Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetine delalet eden harikulade olaylar. Müslim rahimahullah Cabir İbni Semure radıyallahu anhu'dan rivayet ettiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Mekke'de bir taş bilirim. Peygamber olarak gönderilmezden önce bu taş bana selam veriyordu. Ben onu şimdi de pekala biliyorum buyurmuşlardır. İmam Ahmed'in rahimahullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayetine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Hatice radıyallahu anhaya, şüphesiz ben kah bir ışık görüyorum ve kah bir ses işitiyorum. Muhakkak ki ben, bende cinnet meydana gelmesinden korkuyorum buyurdu. Hatice radıyallahu anha de, ey Abdullah'ın oğlu, Allah hiçbir zaman sana böyle bir illeti tattırmayacaktır dedi. Sonra kalkıp Varaka İbn-i Nevfel'e giderek durumu ona haber verdi. Bunun üzerine Varaka, ey Hatice radıyallahu anha, eğer Muhammed aleyhisselam sana doğru söylüyor ise muhakkak ki o tıpkı Musa'ya gelen namus gibi namustur. Namus, bir işin künhüne vakıf olan gizli sır sahibi yahut hayırlı sırları bilen demektir. O Cibril aleyhisselamdır denilmiştir. Zahir olan onun vahiy meleği olduğudur. Şayet ben hayattayken peygamber olarak gönderilecek olursa ona destek olacağım, ona yardım ve iman edeceğim dedi. Ve bu ve önceki hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahyi karşılamak gibi büyük ve ağır bir işe hazırlayan harikulade olayları ortaya çıktığını işaret edilmektedir. Peygamberlik verilmezden önce yaşanan bu güzel ve temiz siret, nübüvvete ve nübüvvetin sahibine güvenilmesi için hazırlanan önemli hazırlık safhalarından biridir. Bu merhaleye nübüvvet için sunulan bu harikulade olayları ilave ettiğimiz zaman bu takdimden olan büyük bir özetleme safhasının açıldığını görürüz. Tıpkı susuz çöllerin yağmura karşılaşması gibi. Tıpkı susuz çöllerin yağmuru karşılaması gibi. Bu ve bu alemi son risaleti karşılamaya hazırladığı gibidir. Onun risaletinin bu şekilde kısa bir zaman içinde yayılmasında ise şaşılacak bir şey yoktur. Peygamberlik gelmeden önce kavminin onu el-emin sıfatıyla tarif ettiğine bakınız. Zevcesi Hatice'nin radıyallahu anhâ'nın onu sılayı rahmetmek, meşakkate sabretmek, misafirleri ağırlamak, düşkünlerin imdadına yetişmek ve hak yolunda musibete uğrayanların yardımına koşmak gibi sıfatlarla tarif etmesine bakınız. Sonra geçmiş peygamberler arasında müjdeleneşine, fıtrat-ı asliye üzerine bulunup Arap milletinden seçilişine ve nübüvvetinin köklü olması için İbrahim aleyhisselamın zürriyetinden seçilmesine de dikkat ediniz. Sonra Allah-u Teala'nın onun için hazırladığı ve hizmetine sunduğu tertemiz insani ilişkilere ve şahsında bir araya gelen fakirlik, çalışma, yetimlik, hilim, küçük düşürücü arzulardan ve dünyevi maksatlardan uzak olma gibi yüce hasretlerine bakınız. Bütün bu özelliklerin bir sonraki nübüvvet merhalesi için kuvvetli bir zemin olduğunu görürüz. Gerçekten bu ve daha başka özellikler ilahi takdirin her şeyi bu nübüvvetin ve risaletin iyiliğine sevk ettiğine birer işarettir. İsa aleyhisselamın risaleti ile Muhammed aleyhisselamın risaleti arasında zaman bakımından uzun bir dönem geçmiştir. Bu zaman içerisinde Araplar arasında Kureyş'in konumu, İbrahim aleyhisselama kadar uzanan nesebi ve nesebin çirkef ve telef olmaktan korunması, peygamber olarak gönderileceği zaman Muhammed aleyhisselama iman edeceklerine dair bütün peygamberlerden aleyhisselam söz alınması ve insanlığın hayatında önemli bir nübüvvet duraksamasının bulunması gibi etkenler onun risaletinin kaçınılmazlığını ortaya koymaktadır. Bunların tamamı bütün insanlığın kendisiyle mükellef kılınacağı son risalet ve son dine hadim olan bir takım ön hazırlıklar şeklinde ortaya çıkmış olaylardandır. İslami davetin ön hazırlıklarının en önemli yanı, Muhammed Aleyhisselam'a peygamberlik verilmezden önce din ve dünyanın tamamen sapkınlığa düşmüş olmasıydı. Zira bu dönem içerisindeki dini naslar bozulmuş, kitaplar değiştirilmiş, düşünceler hurafatla donanmış, kalp ve vicdanlar fesada uğramış, zulüm her tarafa yayılmış, şehvetlere esir olunmuş, insanlar yeni bir nübüvvet ve yeni bir rasul aramaya başlamıştı. Nihayet peygamberlik ve risalet Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam'a verilmişti. Allah Celle Şanuhu risaletini kime ve nereye vereceğini en iyi bilendir. Tamam. Burası değil.